Bandeko babolingo. Boyebi na malamu bino nyonso. Likambu ya mabele. Ezali koningisa mikili nyonso. Soki nalingi koloba likambu ya mabele. Elingi koloba. Tala baninga na biso na Angola. Bazali kokufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud. Bazali ko bunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodesie. Bazali ko wela mabele. Likambo ya mabele. Oh. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Oh. Oh. Likambo ya mabele. Te. Hey, ntanguma. Likambo ya mabele ntanguma. Hey. Ntsangwema likamba mabele ntsangwema ntsangwema likamba mabele ntsangwema ntsangwezi likamba mabele ntsangwema ntsangwema likamba mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele ntsangwema mabele bakoko batikelanga likamba mabele ntsangwema Sangwema, ikamba mabele sangwema. Sangwema, ikamba mabele sangwema. Sangwema, ikamba mabele sangwema. Mabele bakoko batikelanga. Ikamba mabele sangwema. Tata nayo atikela yo bandeko. Ikamba mabele sangwema. Tata nanga yakufi atikelinga. Ikamba mabele sangwema. Ah, ngana lela. Ikamba mabele sangwema. Sangwema ikamba mabele sangwema eh sangwema ikamba mabele sangwema because of the land now Mr. Frango is going to explain to you in South Africa they are dying because of the land in Portugal the same thing dying because of the land in Rhodesia the same thing dying because of the land why Frango wants to know why Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Ntsangwema. Ikamba mabele ntsangwema. Ntsangwema. Ikamba mabele ntsangwema. Yona ya yonga na yanga. Ikamba mabele ntsangwema. Toko kufela nini na mokili. Ikamba mabele ntsangwema. Toko wela nini na mokili. Ikamba mabele ntsangwema. Likambwa mabele mama. Ikamba mabele ntsangwema. Ikamba mabele ntsangwema ntsangwema ikamba mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele ntsangwema mabele bakoko batikelanga ikamba mabele ntsangwema tata nayo akufi atikeliyo ikamba mabele ntsangwema tata nanga akufi atikelinga ikamba mabele ntsangwema na Rhodesie ntsangwema ikamba mabele ntsangwema na Angola ntsangwema ikamba mabele ntsangwema na Afrique du Sud ntsangwema ikamba mabele ntsangwema ikamba mabele eningisi mokili ikamba mabele ntsangwema yeah ntsangwema ikamba mabele ntsangwema yeah ntsangwema ikamba mabele ntsangwema Ikamba mabele ntsangwema ntsangwema ikamba mabele ntsangwema bande kwa bolingo likambwa mabele ezali mikili nyonso mpe wana biso na Congo tomonaka banoko batata basi batata bandeko bakoluka kobuma ya bango bandeko pona likambo ya lopango ya solo ya lopango ya nini mabele Mesoki ndeko na bino akufi atiki bana. Tiki la bana. Bavana lopango. kuluka mwete bobota la bana wana lopango po bana bako wana mpasi boku moko mwaya bino bandeko mpoboti na lopango me lopango te mabele pambate lopango nde basalaka me libosa ko sala lopango bakuta ka mabele mabele mabele likambo ya mabele likambo ya mabele bandeko ye likambo monene Tangwe ma, likamba mabele tangwe ma, yona ya yonga na yanga, likamba mabele tangwe ma, mabele bakoko batikelanga, likamba mabele tangwe ma, ngana lela o, likamba mabele tangwe ma, ngana lela o, likamba mabele tangwe ma, ngana lela o, likamba mabele tangwe ma, ngana lela o, likamba mabele tangwe ma. Ikamba mabele sangwe ma, yo na ya yo ngana yanga. Ikamba mabele sangwe ma, tata na yo akufia tikelinga bandeko. Ikamba mabele sangwe ma, tata nanga akufia tikelinga bandeko. Ikamba mabele sangwe ma, toko wela nini na katiamo kilio. Ikamba mabele sangwe ma, vanda na yo bandeko vanda epai na yo. Ikamba mabele sangwe ma, mabele bakoko batikelanga bandeko. Ikamba mabele sangwe ma.